14 листопада. Который день раскрываю свой шиток и ничего не могу записать. Мне соромно перед самим собой, перед теми, кому трапить мой дённик, перед Сашей. Лепш не вспоминать, не записывать. Может, спалить? Знищить, каб ничто не вымушало меня на признание? Каб ніякіх дзённікаў і ніякіх слядоў, але хіба лягчэй будзе ад усведамлення таго, што ніводзін чалавек ніколі ні аб чым не даведаецца. Я даваў слова, што буду да канца сумленны, нічога не буду таіць, ні падзей, ні думак, не схлушу, каб зрабіць сябе лепшым, прыгажэйшым. Не. Я мушу все записать шчыра. Мяне лёгка ранило осколком у плячо. Завезли у санчасть, якая размешчана ў бараку цагельнага завода, там у гліняных кар'ерах схаваны ўсе тылы дывізіёна. Цагельню ні разу не бомбілі. Мяне паклалі ў вялікім светлым пакоі, хоць гэта спачатку так здалося пасля землянкі. На самай справе, пакойчык невялічкі, шчыльна стаялі 4 бальнічныя ложкі, з іх толькі адзін быў заняты, ляжаў абмарожаны сувязіст з НП. Упершыню за многа месяцаў я адпачываў у поўным сэнсе словам, і целам, і душой. Мне ўсё было прыемна. Прыносіла асалоду, чыстая бялізна, знаёмы пах лекаў, адчуванне ўласнага цела, нават лёгкі боль раны, дотык мяккіх антаніненых рук, калі яна перавязвала, размовы, якія мы вялі з ёй, а потым кнігі, якія яна пачала прыносіць. Я накінуўся на іх з прагнасцю галоднага і глытаў адну за адной па 2-3 у дзень. Я нічога не чытаў з пачатку вайны, акрамя газет, бо кароткія перадышкі ў нялётныя дні аддаваў дзённіку. Я так захапіўся чытаннем, што нават Антаніна мяне раздражняла, калі заходзіла і пачынала гаворку, а гаманлівага суседа проста ўзненавідзеў за тое, што пустой балбатнёй ён перашкаджаў мне углыбіцца ў кнігу. «Пачытай ты што-небудзь!» «Ну, пачытай лепш!» – прасіў я, каб ён змоўк. «Я ў добры час не чытаў, а ты хочаш, каб я цяпер затуманіваў галаву. На ліха мне гэта!» – адказваў ён. «Вось жа ёсць людзі, а?» У той дзень связіст выпісаўся, а я застаўся адзін, вельмі задаволены гэтым. Нарэшце ніхто не будзе перашкаджаць мне. Раніцой заглянула Антаніна, зрабіла перавязку, сказала, што едзе на нашу батарею. Я і гэтай акалічнасці ўзрадаваўся, бо толькі што пачаў запіскі з мёртвага дома. А ваенурач і другі фельчар заходзілі рэдка. Антаніна вернулася пад вечар, заглянула ў палату, па-сяброўску спытала, не сумуеш? І паведаміла, я сёння буду дзяжурыць. Узрадавала. Прыйдзеш і будзеш ад няма чаго рабіць балбатаць, не дасі пачытаць, падумаў я. Але яна не прыходзіла, а я, праглынуўшы за дзень запіскі, пачаў у грумраку. Маленькая лямпачка пад столлю свяціла цьмяна, але я не зважаў на гэта. Вочы мае могуць чытаць і пры месячыку. Рыпнули дзверы. «Що чытаеш?» – з дакорам спытала Антаніна. «Папсуеш вочы, самалёта не ўбачыш, камандзір», і выключыла святло. Я прыціх, не адказваў, чакаючы, калі яна выйдзе, каб падняцца, ўключыць святло зноў і чытаць далей, і раптам я адчуў яе гарачае дыханне. Яна схілілася надо мной. Рука яе дакранулася маёй галавы, валасы ўпалі на твар, ад іх асаблівага непаўторнага паху закружылася галава. нейкая дзіўная, непераможная сіла прымусіла мяне абхапіць рукамі яе шыю, прыцягнуць да сябе, і вось ужо зліліся нашы вусны. Яе грудзі тугія, гарачыя, пад якімі часта і моцна грукала сэрца, прыціснуліся да маіх грудзей. Тады ўсё паплыло, завіравала, зазвінела дзівоснай музыкай, знікла ўсё зямное, рэальнае, быццам узляцеў некуды туды, дзе калыхаўся, пераліваўся вясёлкамі, вабіў хараством сваім гэты падманлівы цуд паўночная зянь. А потым я ляжаў душэўна і фізічна спустошаны. Пустата была ў сэрце, ў мозгу, ніводнай думкі і ніякага адчування. Адна чарната, як у бездані. Потым яна пачала запаўняцца нечым брыдкім. Здалося, штосьці жывое і слізкае паўзло ў душу, забруджвала цела. Я доўга не разумеў, што гэта такое, толькі адчуваў, што няма сілы супраціўляцца і бязвольна чакаў, калі яно выявіць сябе, гэта слізкае і агіднае, што ж яно такое? І раптам яно прыйшло. Гэтае вызначэнне вырысавалася на ягіднейшым свеце словам здрада. Але здрада. Я здрадзіў самому дарагому і светламу, што было ў маім жыцці. Калі гэта дайшло да свядомасці, я, відаць, застагнаў. Яна, Антаніна, хацела абняць мяне. Не трэба! Фу, дурань які! А яшчэ жанаты! Пакрыўджана фыркнула яна, саскочыла з ложка і выбегла з палаты. Раніцой я так настойліва патрабаваў, каб мяне выпісалі, што ваенурач не стаў затрымліваць. Я не хацеў бачыць яе, гэтую кошку, хітрую прытворшчыцу, якая выдавала сябе за ўвасабленне чысціні шчырай дружбы, а на самай справе, безумоўна, я не першы ў яе. Спомніліся пісьмы, пра якія яна казала, ад гэтай думкі рабілася яшчэ горш. Але што з таго? Я сам безвольны нікчэмны чалавек, ануча! Я здрадзіў Сашы ў такі час. Няма большай душэўнай пакуты, як адчуваць сябе здраднікам. Я ўзненавідзеў сам сябе. Не знаходзіў месца занятку, мяне раздражнялі байцы, асабліва іх размовы пра дзяўчат, пра жанчын, а калі яны аднойчы прыгадалі Антаніну, я накрычаў на іх. А потым мне здалося, што яны пра ўсё здагадваюцца, і я пачаў баяцца іх, сваіх падначаленых. Мне хацелася, каб бясконца наляталі немцы, каб смерць увесь час вісела над галавой. Можа, тады я знайшоў бы хоць які-небудзь спакой, але як на злосць не былі хмарны, я падаў снег, і мы больш сядзелі ў зямлянках, займаліся тэорыяй, палітвучобай. Свайго настрою я не мог схаваць ад пільных вачэй камісара і камбата. Сеўчанка неяк сказаў: «Па-моему, цябе не далячылі, Шапятовіч. Можа, табе варта вернуцца назад у санчасць?» Я спалохаўся. Вернуцца туды? Бачыць гэтую жанчыну, гутарыць з ёю? «Што вы, таварыш старшы лейтэнат, я зусім здаровы. Плячо загаілася, а настрой Это так, сям'ю вспоминаю. Ну, глядзі, не вешай носа. Сям'ю вспоминаю, як вспоминаю, як. Здрада, яна варушыцца ў сэрце, як нейкая ліпучая, агідная істота. Але гэтая пакута здаецца нязначнай у параўнанні з тым, што яна нарадзіла. Раптам я пачаў прыкмячаць, што думаю пра Сашу не так, як думаў дагэтуль. Яна, гэтая праклятая Тоня, пахіснула маю веру ў шчырасць, у чысціню адносін, у каханне, якое мацней за смерць. У галаву назойліва лезуць розныя недарэчныя гісторыі аб жаночай невернасці, здрадлівасці. Я чуў іх сотні ад сваіх сяброў у тэхнікуме і тут, у арміі. Тады я пярэчыў, лаяўся, ледзь не кулакамі даказваў, што гэта выдумкі цынікаў, паэтызаваў жанчыну, а цяпер сам апынуўся ў палоне гэтага бруду. Думаючы пра Сашу, я адчуваю рэўнасць, горшую за тую, якую некалі адчуў, пайшоўшы ад яе, калі яна не была яшчэ маёй жонкай. Я разумею, як гэта нізка, пошла, пачварна. Я сам нягоднік, здраднік і раўную яе. Да каго? Чаму? У такі час? Яна ў няшчасці, ў няволі, ў палоне. О, Божа! Здаецца, я трачу рэшткі цвярозага розуму. Але што рабіць? Як вярнуць ранейшую душэўную раўнавагу? Тады я думаў толькі пра адно, чуваў толькі адзін боль. Цяпер чорт ведае, што робіцца ў маёй дурной галаве. Ні разу за год не ўспомніў я таго маладога настаўніка. Здаецца, Лялькевіч яго прозвішча. А цяпер ён увесь час стаіць у маіх вачах. Я бачу яго пераможную, зняважлівую усмешку, такую, як тады на валейбольнай пляцоўцы, а мінулую ноч сасніў, што ён абнімае, цалуе Сашу, а я стаю, як здранцвелы, не магу зрушыцца з месца і толькі плачу. Чарняк раніцой казаў, што я плакаў у сне. Я пачынаю ненавідзець яго, Лялькевіча, малазнаёмага мне чалавека, разумеючы ўсю дзікасць і недарэчнасць свайго пачуцця. Можа, ён недзе на фронте ранены, можа, забіты ўжо даўно, а я не за мной робіцца нешта нядобрае. І пакуты мае мацнеюць ад таго, што я не магу расказаць пра ўсё гэта нікому, нават Сеню. Ледзь набраўся сілы і смеласці, каб запісаць у дзённік. Запісаў і спалохаўся. Баюся пакінуць сшытак у зямлянцы, хоць раней пакідаў смела, упэўнены, што пасля таго выпадку з мухам ніхто з байцоў не палезе ў мой ранец. Можа, лепш вырваць гэтыя аркушы.